Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nocy to może zabrzmieć dziwnie, prawda? Nocna Polska, Tomasz Żonta. Witam na początek, tak jak przed tygodniem zresztą, też te pani śpiewały dla nas. Agnieszka Szczepaniak, Justyna Steczkowska i Urszula Dudziak. Świetne towarzystwo i naprawdę fajna płyta, ale Szopka. Płyta jakiś czas już z nami, lat parę, ale raz na jakiś czas do niej wracałem, bo naprawdę warto. W Nocnej Polsce w tej chwili Mariusz Duda, jego muzyczne dziecko Lunatic Soul. Thank you. close my eyes. Please don't wake me up. All my nights I live behind the pane of glass. With my stars sellotaped above inside. In the midst of that I've been searching for. Different spaces, I dream where I belong. The time will never end, and I will not fear the falling anymore. All my nights I live behind the pane of glass. With my stars sellotaped above inside. oginone Flashlight Beam, tytułowe nagranie z najnowszej płyty Lunatic Soul. A za chwilę będzie Olo Walicki z nowej płyty, z płyty Kaszebę 2. Zresztą do jedynki też dzisiaj jeszcze wrócimy. Dwójka to dość specyficzna płyta. Są to piosenki napisane przez tekściarzy znanych, uznanych, takich jak Dorota Masłowska czy Tymon Tymański, ale też są tak zwane dokumenty terenowe. I tutaj Ola zafascynowało bardziej to, co się działo podczas nagrywania, niż samo śpiewanie tych piosenek. Bardziej skupił się na wyciągnięciu ciekawostek z tych dźwięków, które towarzyszyły nagraniom, czyli z przygotowań, niż z samego śpiewania. Sowa to jedno z nich. Sowa. Kościerskie województwo gdańskie. Oni tylko pisali wieś Olbuch. Nowa Kiszeba. Nowa Kiszeba. Oni zmienili to. Wieś Nowa Kiszeba. Dobrze, poprawimy w pół. A poczta Olbuch, powiat Kościerzyna. Świetnie, dziękuję bardzo. Wieś Olbuch, powiat Kościerskie województwo gdańskie. Oni tylko pisali wieś Olbuch. Nowa Kiszeba. Nowa Kiszeba. Oni zmienili to. Wieś Nowa Kiszeba. Dobrze, poprawimy w pół. A poczta Olbuch... Powiat Kościerski. Olo Walicki i dokument terenowy z płyty Kaszebę 2. Może jeszcze jedno nagranie z tego. Krążka, kontrabas. To będzie utwór, do którego tekst napisał Tymon Tomański i sam Olo żartował sobie, że tak, nie wiadomo do końca, czy to jest opowieść o nim, czy opowieść Tymona o sobie samym. Thank you. Kontrabas Olo Walicki z płyty Kaszeby 2, piosenka napisana przez Tymona Tymańskiego. Obiecałem Państwu, że sięgniemy również po krążek Kaszeby pierwszy. Na tej płycie również panie Domroka Kwidzińska recytacje, a głosy Maria Namysłowska i Karolina Amirian. Posłuchajmy dwóch nagrań z tej płyty. Jedno te czasa papłe karno trzad przepkłe na zatwity cyś trzeba bawać jedę sach to wi łęgach jak z fików syrzy kwiat wszedłe spało błaściłe w róz widza głę im płę luz gdy jedno te dopust nie zaburczy mnie skończę trzaj obiutkować sam dargą moją płezł łza bez kłę cały świat zżył ledunca, niech mnie jego dolechy je, dopierze teraz mojego płynie sca. Niech nie do szansy mnie, łedę pną sny, że kwiat wszedł z barłączony bruskwica głęb. Walicki i gość z płyty Kaszele. W jedno te. To był utwór, który grało przed momentem i jeszcze jedna piosenka z tego albumu Zemia Moją. Thank you. żejesz we mnie, zemia moju. Kużden łeddech twojej, moje imię. Chca spłecząc spłekujno w twoich rąkach najlubotniejszych. Wszyscy chłodzec po twoich grzepach, e wszedkłe jednym je moim cela. Ciede przyńdze w końcu nędzyń, przejmij mnie dose, jak swoje dzeckłe na wiedno. Żejesz we mnie, zemia mojej. Kużden łeddech twojej, moje imię. Chca spłecząc spłekujno w twoich rąkach najlubotniejszych. Szczescy chłodzec po twoich grzepach, e wszedkła jednym je moim celem. cię depszindze w końcu nędzyń, przejmij mnie dosę, jak swojej ceckłe na wiedno. Owal Walicki i płyta Kaszeby. Pierwsza płyta. Nie tak dawno w studiu mijał się Ola Walicki wraz z Grzegorzem Turnałem i okazało się, że Grzegorz Turnał jest wielkim fanem tego pierwszego Kaszeby. Drugi wtedy dostał bezpośrednio od Ola, więc pewnie też polubi. Siedem widoków w drodze do Krakowa. Nowa płyta Grzegorza Turnała. Na ten krążek artysta zaprosił m.in. Dorotę Miśkiewicz. Klimat dość podobny przez moment jeszcze i nowa płyta Grażyny Augustik. Thank you. tej studni źródło bije, źródło bije. A w tej studni źródło bije, źródło bije. O, ten mój kochanek z inszą studni źródło bije, źródło bije. Ach, w tej studni źródło bije, źródło bije, źródło bije. Ach, ten mój kochanek z inszą pije. serce. Grażyna Ługościk i płyta inspirowana twórczością Witolda Lutosławskiego. Zresztą w studiu Witolda Lutosławskiego, studiu koncertowym Polskiego Radia, 9 grudnia zagra Mikołaj Tokaj wraz ze swoim trio. Po 10 latach od debiutu wydał nową płytę, album The Sign.